والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے انداز بیان کیے جاتے ہیں اور عاشقوں کے نرالے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ہم عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں میں مزید پیدا کریں اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وارفتانہ انداز اپنا کر سرکار کی سنتوں کو اور سرکار کی شریعت کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیے. آج کا موضوع ہے انداز عشق رسول. انداز عشق رسول, اب اس انداز عشق رسول میں ہم کیا بیان کریں گے انشاءاللہ عزوجل وہ تلاوت و نعت کے بعد آپ کو بتایا جائے گا. جب تک آپ ادب و تعظیم کے ساتھ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں. جی قاری صاحب تلاوت فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا اور نعت شریف بھی پڑھوں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانو بیٹھیے, اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شجاجا وجعلنا سراجا وهاجا وبنينا فوقكم سبعا شجاجا وجعلنا سراجا وهاجا آمنت بالله صدق الله. ماشاء اللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے دلوں کو منور کیا. آئیے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑھانے کے لیے نعت شریف سنتے ہیں, اور اس نیت سے سنتے ہیں کہ نعت شریف کے ذریعے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں جاں گزی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو, سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو, سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو, سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو. نگاہیں بازو کر لو شہِ ابرار آتے ہیں, خوشی کے گیت گا کے میرے سرکار آتے ہیں, سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو, سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو, سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو. خوشی ہے ان کے آنے کی زمانے رقص کرتے ہیں, خوشی ہے ان کے آنے کی زمانے رقص کرتے ہیں, مبارک ہو سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو, سرکار کی آمد دل دار آمد مرحبا پیارے آمد مرحبا پیارے آمد مرحبا مرحبا مبارک ہو. منانا جشن میلاد نبی ہر ہر نہ چھوڑے گے, منانا جشن میلاد نبی ہر ہر نہ چھوڑے گے, خدائے پاک کی راتی کبھی ہر ہر نہ چھوڑے گے, خدائے پاک کی راتی کبھی ہر ہر نہ چھوڑے گے, سرکار کے ہر دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو, سرکار کی آمد مرحبا دل دار مرحبا قیامت مرحبا مدنی قیامت مرحبا نور قیامت مرحبا باہا قیامت مرحبا سرکار کے دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو سرکار کے دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا میرے رب کے دو دو دو مبارک ہو کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم ہو یا نبی اللہ سرکار کے دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو سرکار کے دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی مبارک ہو سرکار کے دیوانے کو جشن میلاد مبارک ہو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سورے کی آمد مرحبا پورے کی آمد آمد پیارے کی آمد مرحبا عمل کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا پیارے کی مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انداز عشق رسول بیان کیا جائے گا آج. انداز عشق رسول میں ہم کیا بیان کریں گے؟ الحمدللہ عزوجل مسلمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت مناتے ہیں, عاشقان رسول میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں عرب و عجم میں, پاکستان میں, ہند میں, بنگلہ دیش میں, دیگر ممالک میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ حضور کا میلاد منایا جاتا ہے. آج سے پہلے کے جو لوگ تھے, پرانی صدیوں کے علماء, پرانی صدیوں کے بزرگ اور پرانی صدیوں کے جو عاشقان رسول تھے, ان کا میلاد منانے کا انداز عشق رسول کیسا تھا؟ انشاءاللہ عزوجل آج ہم یہ بیان کریں گے. بڑا ہی پیارا موضوع ہے, توجہ کے ساتھ آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں آپ کو ایک روایت بیان کرتا ہوں. علامہ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب البدایہ ون نہایہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہنوئی تھے, جن کا نام تھا شاہ ابو سعید المظفر, اور یہ 630 ہجری کے ہیں, یعنی آج سے کئی صدیاں پرانے یہ بادشاہ گزرے ہیں. ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ میلاد کے موقع پر ان کے پاس بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے تھے, اور وہ انہیں خلعتیں پہنایا کرتے, عطیات پیش کرتے, اور صوفیاء کرام کے لیے ظہر سے عصر تک محفل کا اہتمام کرتے اور خود بھی اس میں شامل رہتے. ہر خاص و عام کے لیے ایک دار ضیافت تھا, یعنی مہمان نوازی کا ایک گھر بنایا تھا, اور وہ حرمین شریفین اور دیگر علاقوں کے لیے صدقات دیتے تھے اور ہر سال بہت سے قیدیوں کو لوگوں کی قید سے چھڑایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان کے ہاتھ سے 60,000 قیدیوں کو رہا کروایا گیا اور ان کا میلاد منانے کا انداز کتنا پیارا تھا، چنانچہ ہر سال میلاد منانے کے لیے 3,00,000 دینار اور مہمان نوازی پر 1,00,000 دینار خرچ کیا کرتے تھے، اور حرمین شریفین اور حجاز کے راستے میں پانی پر خفیہ صدقات کے علاوہ 30,000 دینار خرچ کیا کرتے تھے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عظیم دسترخوان لگایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک کتاب ہے التنویر فی مولد البشیر، اس میں لکھا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو الخطاب ابن دہیہ جن کی یہ کتاب ہے انہوں نے لکھا کہ اس بادشاہ کے دربار میں میلاد کی جب محفل سجتی تھی تو دسترخوان میلاد لگایا جاتا تو حاضرین کے لیے اس دسترخوان پر 5,000 بھنے ہوئے بکرے، 10,000 مرغیاں، 1,00,000 مٹی کے دور سے بھرے پیالے اور 30,000 مٹھائی کے تھال ہوا کرتے تھے۔ کیسا انداز تھا میلاد منانے کا، کیسا سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو عشق تھا، اور خالی یہی نہیں بلکہ اس دور کے علماء حرمین شریفین عرب و عجم کے علماء ان کے اس میلاد میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ میلاد میں شریک رہا کرتے تھے۔ بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کے اس میلاد منانے کے انداز کی تائید فرمائی اور ان کی توصیف کی کہ کتنے اچھے انداز میں میلاد منایا کرتے تھے۔ تو یہ انداز تھا ہمارے بزرگوں کا، ہم سے پہلے مسلمانوں کا، ہم سے پہلے جانے والے عاشقان رسول کا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس خوبصورت انداز میں میلاد منایا کرتے ہیں۔ اب جیسے آج ہمارے دور میں ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اپناتے ہیں کہ میلاد منانے کے لیے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، غلام یاسین بھائی لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، میلاد کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، اجتماعات میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، خوش الحان نعت خواں آتے ہیں اور پھر نعت خوانی ہوتی ہے، علماء بیانات کرتے ہیں۔ تو یہی انداز تقریباً تھا کہ لنگر شریف وہاں بھی ہو رہا تھا، یہاں بھی لنگر شریف ہوتا ہے، علماء وہاں بھی جمع ہوتے تھے، آج بھی علماء جمع ہوتے ہیں، خیرات اس وقت بھی ہوا کرتی تھی، آج بھی خیرات ہوتی ہے، اور اس وقت جو انداز تھا، اس وقت جو فیسلٹیز تھی، اس انداز میں 3,00,000 دینار اہمیت رکھتے ہیں۔ غلام حسین بھائی آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، لیکن اس کی حقیقت کی طرف جائیں تو یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ دینار کی قیمت تو دینار سونے کا ہوتا ہے، چاندی کا نہیں ہوتا۔ اچھا سبحان اللہ، یعنی آپ کی بات سے ہم مدنی چینل والوں کو، ناظرین کو بڑی معلومات حاصل ہوئی کہ یہ جو میلاد منانا ہے یہ اس پاکستان، پاک و ہند، بنگلہ دیش کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں سال پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ہی میلاد منانا شروع کر دیا تھا لوگوں نے۔ 630 ہجری میں تو باقاعدہ ہی اہتمام تھا اور سرکار کے ظاہری وصال کے بعد بھی سلسلہ شروع ہے۔ کیا بات ہے، وہ ہم اس ماہ میں وہ شعر بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، نعت خواں بھی، کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، یعنی اے ربیع الاول تیری چہل پہل پر ہزاروں عید قربان۔ کیا بات ہے، تیری چہل پہل ہو رہی ہے، جھنڈے لگ رہے ہیں، یہ لائٹیں لگ رہی ہیں، اور یہ گھر سج رہے ہیں، یہ مسجدیں سج رہی ہیں، گلیاں سج رہی ہیں، لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، بازار سج رہے ہیں، ماشاءاللہ خیرات تقسیم ہو رہی ہے، کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، نعت خوانیاں کی جا رہی ہیں، علماء اکرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، معجزات بیان کر رہے ہیں، اختیارات بیان کر رہے ہیں، صفات اور کمالات بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ نثار تیری چہل پر، قربان جاؤں اے ربیع الاول تیری اس چہل پہل پر، کتنی عیدیں، ہزار عید ربیع الاول، ہزار عیدیں قربان، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایک ابلیس رہ گیا کر دیا اس شعر میں، اللہ سبحان اللہ۔ ابلیس، ابلیس کے سوا، ابلیس اینڈ ہز فیملی میں تھوڑا سا ایڈ کر لیتا ہوں، ابلیس اینڈ ہز فیملی، وہ دیکھیں نا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، تو یہ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا کہ یہ آج کی ایجاد ہے، یہ پہلے کی ایجاد نہیں تھی، یہ اسراف ہوتا ہے، یہ پہلے کب ہوا کرتا تھا، یہ ابھی تو آپ نے محسن بھائی اتنی پیاری روایت بنی، 630 آج تقریباً 900 سال پرانا، آج 1400 سے کچھ زیادہ ہی ہو گئے 1437 چل رہا ہے. اچھا پاکستان سے باہر تو نکلیں, آپ ہند سے باہر تو نکلیں, آپ سوڈان جائیں, سبحان اللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ وہاں جانا نصیب ہوا امیر علیہ سنت کی نگاہ کرم سے. تو وہاں ایک عاشق رسول نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سوڈان میں ہوتی نا, ہم روزانہ ہر سال جو بارہ ربیع النور کو میلاد منایا جاتا ہے نا جس طرح, ہم روزانہ اس طرح میلاد مناتے. اللہ اکبر, کیا بات, اتنا بڑا گراؤنڈ جو ہے وہ بھر جاتا ہے, مطلب پیر عظام سے, ان کے معتقدین, ان کے مریدین سے. آپ انڈونیشیا چلے جائیے, آپ ملائیشیا چلے جائیے, باقاعدہ حکومتی چھٹی ہے بارہ ربیع النور, یہ میلاد منانا نہیں تو اور کیا ہے. آپ جو ہے وہ عرب امارات چلے جائیے, سبحان اللہ, آپ روڈوں پر گزریں گے ایسی سجاوٹ ہوتی ہے, ایسے بجلی کے کمکموں سے بلڈنگیں سجائی جاتی ہیں, روڈ سجائے جاتے ہیں اور دیگر چیزوں کو جو ہے نا منور کیا جاتا ہے. آپ یہاں تک کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے مکہ المکرمہ ام القرى, وہاں بھی الحمدللہ آج بھی, پہلے بھی, سینکڑوں سال پہلے بھی, آج بھی الحمدللہ عید میلاد منائی جاتی ہے. آپ مدینے چلے جائیے, مدینے میں بھی الحمدللہ عید میلاد منائی جا رہی ہے. آپ کون سے ملک میں جاتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد نہ ہو؟ یا آپ نے جو فرمایا مکہ مکرمہ میں مسلمان جو ہے سرکار کی ولادت گاہ پر حاضر ہو کر جو میلاد مناتے تھے, 900 ہجری کے ایک بزرگ امام محمد بن جار اللہ بن زہیرہ الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہر سال مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کی رات اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ یعنی چیف جسٹس اور جو کہ شافعی مسلک سے تھے اور مغرب کی وہ سب وہاں حاضر ہوتے, مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کا ایک جمع غفیر ان کے ساتھ ہوتا اور ولادت گاہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے. ان لوگوں میں تینوں مذاہب فقہ یعنی حنفی, شافعی اور حنبلی کے اور مالکی دیگر علماء بھی اور قضا اور فقہا اور دیگر اہل شعر ہوتے جن کے ہاتھوں میں فانوس ہوتے تھے, بڑی بڑی شمعیں ہوا کرتی تھی اور وہاں جا کر سرکار کی ولادت گاہ پر خطبہ دیا جاتا تھا. امیر مکہ اور قاضی صاحب سرکار عالی وقار کے فضائل بیان کرتے تھے, پھر دعا کی جاتی تھی, پھر وہاں سے نماز عشاء سے تھوڑا پہلے مسجد حرام میں آ جاتے اور صاحبان فراش کے قبا کے مقابل مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھ جاتے, وہاں دعا کا سلسلہ ہوتا اور پھر فقہا اور علماء وہاں موجود رہتے اور پھر دعا کے بعد تمام اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جایا کرتے. تو آج ہم یہ بجلی کے کمکمے لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, بلب لگاتے ہیں, اس دور میں مکہ مکرمہ میں فانوس اور چراغ لے کر لوگ شمے لے کر یہ آج بھی ایجاد نہیں ہے. اللہ کیا بات ہے, تو کتنا پیارا انداز ہے. آپ بھی انداز عشق رسول کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. سبحان اللہ, عاشقان رسول کی جب خدمت ہوا کرتی تھی تو مدینہ شریف میں جو ہے وہ خطیب جو تھا نا, خطیب وہ جب بیان کرتا تھا تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے, انداز عشق رسول ان کا اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ اس سے پہلے جائیں مدینہ شریف مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلوات والسلام کی تعمیرات کی طرف جائیں تو سبحان اللہ عاشقان رسول کے ایسے انداز تھے کہ انہوں نے پہلے حفاظ تعمیر کیے, معذرت, حفاظ جو ہے نا پہلے بنائے اور حفاظوں نے بھی تعمیر کیا اور مستریوں کو کہا گیا کہ یہ حافظ صاحبان جو ہے نا قرآن کی قراءت کرتے رہیں گے اور آپ نے جو ہے وہ تعمیرات کرتے رہنی. اللہ, اس کی زبان رکے گی تو آپ کی اینٹیں بنانا بھی رک جانا چاہیے. کیا بات, اور عشق رسول کا انداز دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے کہ وہ گھسائی جو کی گئی ماربل کی وہ مدینے کی حدود سے باہر لے جا کر کی گئی اور کٹائی جو کی گئی وہ بھی باہر لے جا کر کی گئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کیا بات, یہ عشق رسول کا انداز تھا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے آئے ہیں, سبحان, ان کا انداز امیر علیہ سنت فرماتے ان کا انداز جو ہے نا میں نے بزرگوں میں جیسا ان کا انداز ہے, ایسے بڑے بڑے عاشقان رسول گزرے ہیں لیکن ایسا انداز نہیں دیکھا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے. اور کبھی گھوڑے یا اونٹ پر یا گدھے پر سواری نہیں کی کہ میں اوپر ہو جاؤں گا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور میں تشریف فرمائے. تو اب امام مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ وہ رفع حاجت کے لیے بھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جائیں. یہ عشق رسول کے انداز ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہیں. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو وہ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امیر مدینہ کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا شخص آ رہا ہے اس کو میرے روزے پر مت آنے دینا. علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ. اچھا اب انہوں نے وہ چہرہ بھی دکھا دیا گیا تھا خواب اب وہ کھڑے, ہاں خواب میں کھڑا کر دیا گیا, خود بھی کھڑے ہو گئے اور جب وہ آئے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ کرم فرمایا, خواب میں تشریف لائے, کہا یہ میرا عاشق ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا, خلاصہ کرو, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دو, قید میں ڈال دو, یہ میرا عاشق ہے, یہ اپنے ایسے اشعار لکھ کر لایا ہے, عشق کے ایسے انداز ہیں اس کے, ایسے اشعار لکھ کر لایا ہے, اگر وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے مجھے سلام کیا, وہ اشعار پڑھے تو مجھے اپنا ہاتھ باہر نکال کر جو نہ جواب دینا پڑے. اللہ اکبر, عشق رسول کیا انداز دیکھیے. اعلی حضرت کی طرف جاتے ہیں, پہلا دن زیارت نہیں ہوئی, دوسرا دن زیارت نہیں ہوئی, ایک کلام لکھ دیا, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. ابھی شہدا ہے یہ ہم نے محبت میں شہدا کہا ہے, نہیں تو اعلی حضرت نے یہاں کتے کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہم محبتاً استعمال نہیں کرتے. تو تجھ سے فلاں ہزار پھرتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ شعر لکھا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار انہیں کروا دیا. کیا بات ہے, یہ عشق کے انداز ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ یہ بجلی کو کمکم لگانا, جھنڈے وغیرہ یہ سجانا صرف پاکستانیوں کا طریقہ, یہ پاک و ہند والوں کا طریقہ. آپ دنیا میں نکل کر دیکھیے, ایسے ایسے انداز میں عرب لوگ نعت پڑھتے ہیں, آپ کو رونا بھی آئے گا, خوشی کے آنسو بھی گریں گے, عشق رسول اور حیرت بھی ہوگی, اور حیرت بھی ہوگی. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اے ہمنشین, اذیت فرزانگی نہ پھول, جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. ہمارے اختر بھائی ماشاءاللہ پشتو ہیں, تو ہمارے پٹھان اسلامی بھائیوں کو بھی بتائیے کہ مسلمانوں کا میلاد منانے کا انداز عشق رسول پہلے دور میں کس طرح کا ہوا کرتا تھا. ماشاءاللہ, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو حضرت امام ظہیر الدین جعفر شافعی سوچے پشپک سبا دو اتیا کے وفات شب دے تاسو دا خبر وقل کتاب کی لکھ رہے دا چھ محافل میلاد نن سبا چکم نا میلاد محفلون نہ کی گی دا دڑو منی صدی نہ دا شروع شبے دا داخل رون دے نہ شروع شبے دا اور زمونگا چکم اسلاف دے زمونگا چکم زبرگان دے دا غی لکی 682 سنے جو شپک سبا دو اتیا ہجری کے دا چاچ کم دا مرگ صدی دا آخی تینا دی لکی زمونگا چکم زبرگانو غیب دا سے صالحینو او عاشقان رسولو دا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مطلب دا سے لوی با عاشقان رسولو چھ زمونگا طول عشق و محبت چھ ملاو کے بیام تا آخی یو کس عشق محبت پوری نشی رسے دے. یعنی کیا کمال کی گفتگو کی ہے, تھوڑا سا اردو میں بول دے سب کہ محفل میلاد کے نکات کا سلسلہ یہ امام ظہیر الدین جعفر شافعی علیہ رحمہ ہے جو 682 سن ہجری کے ہیں. آپ ارشاد فرماتے کہ محافل میلاد کا انعقاد کا سلسلہ پہلی صدی ہجری میں شروع نہیں ہوا, اگرچہ ہمارے اسلاف یعنی ہم جو ان سے پہلے بزرگ رہ چکے, اب یہ 682 سن ہجری کے جو ان سے پہلے کے ہے نا, کیا بات بولتے ہیں, صالحین عشق رسول سے اس قدر سرشار تھے کہ ہم سب کا عشق و محبت ان بزرگان دین میں سے کسی ایک کے عشق نبی کو نہیں پہنچا. اللہ اکبر, کیا بات, ہم سب کا عشق و محبت, کیا بات, ہم سب کا عشق و محبت ان بزرگان دین میں سے کسی ایک کے عشق و محبت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. میلاد کا انعقاد بدعت حسن ہے, دا میلاد مصطفیٰ چھ کم دے دا یو ڈیر خی ایجاد دے نوے ایجاد دے خدا بدعت حسنہ زمونگا علماء دلے لکھ لی دی اور ددی چکم اہتمام کرنے والا دے ددی چکم انتظام چھ خلق کئی آغا صالحین سے آغا طول صالحین نی خلق یوزہ جمع چھے آغا سکی گی طول بیا پا محفل کی درود و سلام وئی نبی پاک علیہ السلام شان بیان کئی فقراء او مساکین دا پارا دا روٹائی بندوبست شوئے غلا روٹائی ورکائی او پدا کی شرط باندے چی الحمدللہ کہ پردے کے منگلب ثواب ملاوے گی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد کا انعقاد بدعت حسنہ ہے, اگر اس کا اہتمام کرنے والا صالحین کو جمع کرنے محفل درود و سلام, پھر وہی بات آ گئی ہے درود و سلام کوئی آج کا معاملہ نہیں 682 سن ہجری, اور فقراء و مساکین کے طعام کا بندوبست کرنے کا قصد کرتا ہے اس شرط کے ساتھ جب بھی یہ عمل کیا جائے گا موجب ثواب ہوگا. کیا بات ہے ماشاءاللہ عزوجل, کہ یہاں پر آپ نے بتایا کہ کتنے پیارے انداز میں عشق رسول کو لوگوں میں ڈیلیور کیا جاتا تھا اور کس پیارے انداز میں محفل میلاد بنایا جاتا تھا. آئیے ہم اپنے ناظرین کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں سے بول رہا ہوں اور میری فرمائش ہے نا خان اسلام بھائی سے, مجھے یہ کلام شریف سنا دے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. انشاءاللہ عز و جل آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے. اگلی کال سنائیے گا. میں محمد ندیم قادری مسقط سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت دامت القدم علی کا لکھا ہوا کلام عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ سنا دیا جائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال. واجد علی عرب شریف تو گال کر رہے ہیں. ماشاء اللہ عزوجل سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. نعت خان اسلام بہنی بارگاہ مدنی التجا ہے کہ ایک نعت کلام سنا دو. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. ماشاء اللہ عزوجل. جی اگلی کال. ہماری عرض یہ ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیجئے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. انشاء اللہ عزوجل آپ کو یہ کلام انشاءاللہ عزوجل جو چار کلاموں کی فرمائش کی گئی ہے مختصر انداز میں انشاءاللہ ان کے کچھ اشعار ہم سننے کی طرف چلیں گے. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض کروں گا کہ ان کے اشعار سنا دیں ہمارے اسلام بھائی کی دل جوئی کی نیت سے. تم بھی کر کے چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جلدا رس والا نبی کا جلدا اس رس والا نبی کا جلدا گھر میں رہرا مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا دوڑے کی آمد مرحبا بکی کی آمد مرحبا بانی کی آمد مرحبا بانی کی آمد مرحبا باتن کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو ملک نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. تو ملک نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. یار سر سر نعت سارا گاتے جائیں گے. یار سر سر نعت جانتے آنوں کی سے عرشِ علا سے آیا میرے دل کا روزہ. عرشِ علا سے آیا عرشِ علا سے آیا میرے دل کا روزہ ہے ہر بڑے پیارے انداز میں رات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار ہم نے سنے ہیں. غلام یاسین بھائی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پچھلے دور کے لوگوں کا جو والیہانہ عشق و محبت تھا, میلاد شریف منانے کا انداز تھا, اس حوالے سے کچھ ایک اور واقعہ, کوئی ایسی بات بیان کیجئے کہ ہمارے جذبات اور بڑھیں اور ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک جذبہ ہے اس میں ایک ایسی مقصد تیزی آ جائے کہ ہم ساتھ ہی ساتھ عشق رسول کے انداز کو اپنانے کے, میلاد منانے کے, اپنے عمل میں بھی جو ہے کچھ بہتریاں لے آئیں پہلے کے لوگوں کا انداز. جی ہاں بالکل, بہت اچھا سوال ہے. اس میں یہ بھی ایڈ کر دیا جائے کہ کیا میلاد منانے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے ہوں یا ہزاروں روپے ہوں تو ہی میلاد منایا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو آپ نے بڑی پیاری کر دی. جی تو اسی موضوع پر میرے پاس ایک واقعہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہوں تو ہم میلاد کر سکتے ہیں اور کتنے ہوں تو نہیں کر سکتے, اس واقعے سے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. یہ واقعہ جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی جو وفات ہوئی ہے 1174 سنہ ہجری میں ہوئی, ابھی 1437 چل رہا ہے. یہ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم, اس کتاب میں کہتے ہیں کہ ان کے والد گرامی جن کا نام عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی, یہ بھی محدث تھے, بہت بڑے عالم تھے, سبحان اللہ. یہ فرماتے ہیں میں ہر سال نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا اللہ تھا, لیکن ایک سال بوجہ اسرت شاندار کھانے کا اہتمام نہ کر سکا. اسرت کا مطلب ہے تنگی, ہاں تنگی, ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے انسان کا, زیادہ پیسے نہیں ہوتے, ہر سال اسی طرح اہتمام نہیں کر پاتا. وہ کہتے ہیں بوجہ اسرت تنگی کی وجہ سے ہاتھ تنگ تھا تو اتنا زیادہ اہتمام نہ کر سکا. تو میں نے کچھ بھنے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دی. اللہ اللہ, رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے. اللہ اکبر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو ہے نا خلوص دیکھا جاتا ہے, خلوص دیکھا جاتا ہے. اب اچھی آواز میں نعت پڑھنے والا اور ایسی آواز میں نعت پڑھنے والا کہ بظاہر لوگوں کو اچھا نہ لگتا ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خلوص کو دیکھتے ہیں. تو اب وہی چنے عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہی چنے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ خوش و خرم تشریف فرما. سبحان اللہ, بڑے صغیر میں ہر مسلک اور طبقہ فکر میں یکساں مقبول و مستند ہستی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنے والد گرامی کا یہ عمل اور خواب بیان کرنا اس کی صحت یعنی صحیح ہونے اور حسب استطاعت میلاد شریف منانے کا جواز ثابت کرتا سبحان ہے سبحان اللہ. یعنی آپ نے اتنی پیاری بات اور اتنا پیارا واقعہ بیان کیا, غریبوں کے دلوں کے اندر خوشی داخل ہوگی. یعنی ٹھیک ہے ہم بہت ساری لائٹ ہی نہیں لگا سکتے, یار کوئی بات نہیں, ایک چھوٹا سا بلب لگا لیں سرکار کی میلاد کی خوشی میں, بہت سارے جھنڈے نہیں لگا سکتے, کوئی بات نہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے لیے ایک چھوٹا جھنڈا ہی لگا لیں. چلے آپ ایک جھنڈا بھی نہیں لگا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, دل میں میلاد کی خوشی ہو, آپ کے گھر میں جو پکا ہو اس پر فاتحہ خوانی کر کے اس والے ثواب کریں, انشاءاللہ یہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوگا, دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آئیے انہی انداز عشق رسول کو سنتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں, اور عشق رسول کے لیے سنتیں اپنانا بھی ایک بہت اچھا سبب ہے کہ سنتیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ عشق رسول بڑھے گا. اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو رضا بھائی آج سندھی میں آپ کون سی سنتیں بیان کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ عزوجل خوشبو لگانے کی سنت. سبحان اللہ, میلاد کا موسم ہے, آپ خوشبو لگوائیں گے, خوشبو لگانے کے طریقے بتائیں گے, واہ کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائرو, اساں جے میٹھے میٹھے سرکار مدینے جے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوشبو ڈاڑی پسند ہوئی ماشاءاللہ, تے کرے پان سگورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت معطر معطر رہندا ہوا. سبحان اللہ, پان سگورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو تمام گھنی استعمال فرمائیندا ہوا, تے جی غلام بھی سنت جی ادائیگی جی نیت سان خوشبو لگائیندا رہن. نہ تا انہی گال میں کہیں کہ شکی نہ ہے تا پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو وجود مسعود تا قدرتی طور تے خود ہی محکم رہندو. واہ بھائی واہ, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو پگھر مبارک بذات خود کائنات جی سب کا بہترین خوشبو ہے. پگھر مبارک یعنی پسینہ پسینہ. سبحان اللہ, مجھ کو عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے, مجھ کو سلطان مدینہ کا پسینہ چاہیے. کیونکہ سندھی میں پڑھ دیتے آپ مشکل ہو جائے گا. جی مشکل ہو جائے گا. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا تحک بھیرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنجو ہتھ مبارک مجھے چہرے تے گھمائیو. سبحان اللہ, منہ ان کے تھدو اہڑی خوشبودار ہوا جیاں محسوس کیو جے کا کہ عطر وکن درجے عطر دان ماں نکرن دی ہوجے. سبحان اللہ سبحان اللہ, عمدہ قسم جی خوشبو لگائن بھی سنت ہے. اساں جے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہکندر اے مہکائندر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اے بہترین قسم جی خوشبو تمام گھنی پسند ہوئی ماشاءاللہ. اے نا خوشگوار بو یعنی بدبو پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نا پسند ہوئی, تو پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عمدہ خوشبو استعمال فرمائندہ ہوا, انہی جی بین مان کے تلقین بھی فرمائندہ ہوا. ماشاءاللہ, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائن تھا اساں جے معطر معطر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وٹ ایک خاص قسم جی خوشبو ہی جے کہ پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استعمال فرمائندہ ہوا. تو مٹا مٹا اسلامی بار اساں کی بھی کھپے تو اساں بھی سنت جی نیت سان خوشبو لگائندہ کیوں. سنت جی نیت سان تمہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کرے سٹھیوں نیتوں کرے جی امیر علی سنت دامت برکاتم لالیہ سٹھی نیتن جے بارے فرمایا تو خوشبو لگانے کا پہریوں بھی کچھ سٹھیوں نیتوں کیو تو انشاءاللہ عزوجل ثواب بہتر ودی ویندو. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کرے خوشبو کے لگایو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی یہ بھی سنت ہوئی تو مشک متھے مبارک جے مقدس وارن داڑی مبارک میں بھی لگائندہ ہوا. ماشاء اللہ, سندھی میں ہم نے مدنی پھول سنے, اگر اختر بھائی مختصر انداز میں ہمیں پشتو میں سنا دیں مدنی چینل کتون کو.